अधूरी है कलाइया, तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। गोरी है कलाइया, तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। गोरी हो कलाई चाहे काली हो कलाई, जो भी चूड़ी पहनाए फंस जाए। हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली, तुझे भी मखीना खेती सुख जाए। गोरी है कलाइया, तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अपना बना ले मुझे बाल मां, गोरी है कलाइया। भला भीमा बम भोले का पुजारी, किसी नारी से नजर न मिलाए। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी, काहे रोग कोई दिल को लगाए। गोरी है कलाइया, तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। अपना बना ले मुझे बाल मां, गोरी है कलाइया। हमको पसंद है, हमको पसंद है, तुमको पसंद है। प्यार में तेरे दुश्वारियां गोरी है कलाइयां। अत जत कट काहे रस्ता तू मेरा यहां काहे मेरे गले पड़ जाए। चूड़ी पहनाने वाले और भी है छोरे, यहाँ भी मां तेरे झांसे में न आए। गोरी है कलाइयां तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बाल मां। गोरी है कलाइयां है कलाइया। मिला दू तुझे हरी हरी चूड़िया, गोरी है कलाइया। मिला दू तुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना लू तुझे बाल मां।